اللہ نے فرمایا کہ کما تصور فسوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزی ویحل علیہ عذاب مقیم حتی اذا جاء امرنا وفار الطیب قل لحظوا فیها من کل زوجین اثنین وعلت اللہ من سبق علی القوم ومن آمن وما آمن معه الا قلیل وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها ومرساها إن ربنا غفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان بمنزله فليلتم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماء ويا سماء وقيل غزى الماء وقل له واستبق المسجد وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب الذين لهم هل وعدك الحق وانت احكم الحاكمين قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين قال رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني اكن خاسرا قيل يا نوح اهبط بسلام من الله وبركاته عليك وعلى امم ممن معك وامم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب اليم تلك من انباء الغد نحيها إليك ما كنت تعلمها أنت وقومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم لا مضطرون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني فلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا المجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركين آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء إن قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ من ناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولى فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم أستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة الله ونجينا من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد واتبعوا في هذه الدنيا لعنة يوم القيامة ألا إن عاد كفروا ربهم لا بد لعاد القوم يعيد وإلى ثمود أخاهم صالح قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تقصير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فدرجاتكم في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذي آمن معه برحمة الله من خزي إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين هو المسافة فأصبحوا في ديار كاتبين كأن لم يرموا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم لا بد من ثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وجسدهم في فقر قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فهلك تبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أعبد عن عبيد هذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته وعليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الله وجاءته بشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أياه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لتنسيء بهم ذاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عسير وجاءه قومه ينهون إليه بالقبل قال يا من السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في خلفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آمني إلى ركن شديد قالوا يا مطع إنا رسول ربك ليسلموا إليك فاصل بأهلك بتدعي أهل العلم ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إنما ولده مصيبها ليس اسمه على وليس الصبح بالقريب فلما جاء أمرنا جعلنا يا سافلهم طولا عليها حجارة وسجين مرغوب مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إن يراكم خير وإن يخاف ولكم ما بين المحيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط لا تفصل أشياءهم ولا تعصوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا لكم بحفيظ قالوا يا شعيب صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نتخلف في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت ولا بينكم ربي ورزقني من عبادتكم إني عبد سوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيني ويوم من هو كاذب يتقي به إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيب والذين آمنوا معه برحمة منا وخلة الذين ظلموا شعيبا فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس المنذر المورد واجبروا في هذه لعنة يوم القيامة بئس الرد المفروض ذلك من انباء القرى نقصه عليك من قائم وحسود وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغلق اموالهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك وما زادهم غير تكذيب وكذلك اهل ربك اذا اخذ القرى والمنزل ظالمه الا اخذه امر شديد ان في ذلك لايه لمن خاف عذاب الاخره ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره الا لاجل معدود يوم ياتي لا تكلم نفس الا فمنهم شقي وسعيد فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدون فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربهم ان ربك فعال لما يريد واما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربهم عطاء غير مدين فلا تك في مشية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون الا كما يعبد اباؤهم من قبل وانا لم يدفعوا نصيبهم غير منقوص ولقد اعطينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إن بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركني إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة تعفى النهار يزلف من الليل إن الحسنات إلا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يجوز أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم لي بقية وفي بقية ينهون عن فساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذا الحق وبعثك وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون آمنوا على مكانتكم إلا آمنون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض إليه يرجع الأمر فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. سورة هود کی سلور اهم مسئلے بیان ہوئے یوم سلوا العبادت للہ وحدا یو اللہ عبادتو کئی دیم مسلوا چا عالم الغیب یو اللہ دے بغیر دا اللہ نبل عالم الغیب نشتا او دریم مسلوا ترغیف تبلیغ او سلورم مسلوا تسلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او هر یو مبلغ تا دی سلور وارو مسلو باندی واقعات ام ذکر کول اولا مسلا چه العبادت للہ وحدا دیو آگئی چه گرا نوح علیہ السلام اغدا مسئلہ کڑے وا چھ دیو اللہ عبادتو کئی بغیر دا اللہ من بلچا عبادت مکوئی بیا پدی باندی واقعا دعود علیہ السلام صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام چوگورا آئی ٹول دا ویلیو چو دیو اللہ عبادت سلام پیش گئی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ تاکی سرا لے گلے منگا نوح علیہ السلام رخ بالقوم تا نوح علیہ السلام واقعا مخی سورہ آراف کی ہم تیرہ شروع سورہ آراف کی یو کم شبیتم آیات اگو رئی نو انت واقعا نوح علیہ السلام وا و یو فرق دے انت ویلیو لقد ارسلنا نوحا الى قومه انت وو نو ذکر کرے لقد ارسلنا نوحا الى قومه او دلت وو ذکر کر ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اشارہ دیتا صدا واقعا مخی سورہ عراف کی تیرہ شویدہ نو تفریق بما سبقا عدف شو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ تاکی سرا لے گلے منگا نوح علیہ السلام رب القوم تا ناغ قوم تولیوینی لگم نذیر مبین زیم ستاو دا پارا یرون کے خیارا یرون من دا شرکیاتونا دا اللہ دا دشمنائنا اللہ تعبدو الا اللہ پدی خبر آبان در آغلے ما چه عبادت مکوئی بیدا اللہ ند بلچا او عبادت مو مخیلو ددریو سیزو نا جوڑ دے مینہ دا خدای توب تمہ دا خدای توب او یرہ دا خدای توب نمانا دا اللہ تعبدو اللہ مینہ دا خدای توب بیدا اللہ ند بلچا سرم مکوئی تما د خدای تو بغیر د الله نه د بل چا نه مکوئی تما د خدای تو چې بغیر د ازواج ظاهری او ویني ګور نه او ته تما کې چې د مال مال با فائدہ را کوي مال با نقصان را کول شي تما ته نه کې چې مال با اولاد را کوي تما ته نه کې مال با علم را کوي تما ته کې مال با مال را کوي بغیر د ازواج ظاهری او حافظ پوری وي کدی تما دا مخلوق دا در پریخوا بادشاہی دی مبارک شک گدائی دا مخلوق دا تمی مکوا اللہ تعبدو اللہ اللہ پدی خبر باندے چے عبادت مکوئی بیدا اللہ نا بلچا او زر یریگ ما پتاسو دا عذاب درو دلوینا علیم درزناک دا عذاب درو دردناکینا شعذاب راشی ابڑی رد درد و تکلیف رضی فقال الملو الذین کفروا من قومه نو ایماندار و کسانو چی کفر کرو دو قوم دو دنا ملا اغماندار اغمشران ہمیشہ ماندار و مشران و غی خلاف کرے ما نراک الا بشرم مثلنا نو انو منگا تالرا مگر بند زمنگا گنتا کے تو زمان ونطا کی سڑے منستاو لی تابداریو کو سورہ یاسین کیوں درس وئیہ ان انتم الا بشرم مثلنا وما انزل الرحمن من شے سورہ یاسین بین لسمیات کی ما نراک الا بشرم مثلنا نو انو منگا تالوا مگر بندت منگا ونطا کی انو انو منگا استا تابدار مگر اگسان هم ارازلونا چغا کمزور دی بمنگا کے بعد یر رائے سر سری رائے والا ستا مرا مرگری سوق دی خدا کا کتاو بتاو دی مرگری دی نو چتا سم خلق غٹ خلق تعلیمی آفتاو ایجوکیٹیٹاو پلانیٹیٹاو دا دی مرگری دی خدا مرا دکم رانے دی چنی منی راغون کڑی دی تا تبا لگا سی وئیو چتا اس کالرے کالرے مالرے پکار دی إلا بشرا مثلنا وما نراك تبعك إلا الذين مرازلنا أنوين منغا ستابدار مغرا قسام شغدي كمزوري بمغا كي بعد يرائي سر سري رائي والا سرية دي بخبرة نبويگي سر سري رائي والا جي دا چنو مني جرا غن کري جي وما نرا لكم علينا من فضل أنوين منغا تاصل را بمغا مصغر والي بل نظنکم کاذبین بلکی منگا گمان کرو بتا سنو در او جنو دا پیو سائے سور اعتراض نو کل ملا تفز مو تا باندائے ملا دام تابدار دی ٹول دا سرسلی رائے والا دی اپا خبران پوئی گی چنی منی دی ملا تبا منگا سا غورا خونے تالا سا چل لی چھ منستاو منو ملا تا در او جنی بل نظنکم سور پیو سائے اعتراض نو نجبا پیغمبر کول نتلا سای چھ بتابا نکی قال يا قوم انه عليه السلام وازما قوما خبر راك ايما لك زين بدليل بان طرف طرف زمانا غرا انبيام دي رخيار خلقو سنه كل جواب ور گئی وانت وي ان كون دوالا بين دم ربي كذب دليل ما طرف طرف زمانا سمات لبو ما سخا دليل ده تاو سخا دليل نشتا او زما دلیل د رب در طرف نه ده تاسو څخه نشتا و اعطانی رحمت من عندي او را غشر ما ته مهرباني د طرف د الله نه تاسو څخه نشتا فهمیت علیکم نو اشتبا او غشر په تاسو باندې تاسو شکیان شوی ای او زه شکی نیما زما یقین نه انلزمو کموها یا او بلگو ما تاسو پرگا توحید و انتم لها کارهونو تاسو دیل بدگنون کی و یا قوم وازما قوما نوارم تاسو نپ دیبان سمال ذکر تا دخلائی دین بیانو ما سپیسو لینو اما تاسو نسوارم نا او داد انبیاء و کارو ان اجری الا علی اللہ ان دے اجر زمان مگر دا اللہ سخا او تاسو آئی چی دا کمزوری خلق در سر دی او دا زان نندرے کنمان بغراشو او دی سرمان نشو کے ناستے وما نا بتوارد اللذین آمنو او نیمد شرون گیا کسان اللہ چگئی ایمان راوڑے دے تاسو آئی دی لرے کنمان بغراشو دی سر چمن کینون خنخ خیارو زان و تخنخ یاری ده نوغا و تولیو وما ما بطارد اللذین آمنون نیم از شرون گیا و کسان اللہ چه غیمان باورد ده چه تاسو آئی دهی لرکا من دهی شرون شکی ناس ده انہو ملاقو ربیم دهی مخامقی دون کی درب دهی سرا ولیکن یارا کم قومن تجلون تاسو دهی تسفق گو رئی زتاو تاسو وګورم ولکن یا را کوم کوم تجلون لیکن زه وینم تاسو را کوم جاهلان تاسو جاهلان دا دوی ته وای دی سر سر دی دای والو دی جاهلان هو تاسو یې و یا قوم من یزرونی من الله او ازما قوما سبب بچی ما ودا الله دا غار نه ترتهم کزو شرم دی لرا زدائی پرید ما دائی مرگرتیا دائی لرک ما نصوب زما دا اللہ دا عذاب نہ بچ کی زکا پا دائی اللہ خفا کی گی وازما پو ما صوب با امدادو کی زما دا عذاب دا اللہ نا یعنی بچ با مکی دا اللہ دا عذاب نا کزو شرم دائیو افلا تذکرنو اتاسو پن ناخ لئیو ولا اقول لكم انما تفتح ما سردي خزانه ده الله ولا عالم الغيب او نپويګم په غيب باندې ما سره خزاني نشتا نوح عليه السلام وي نوام تفتح ما سره ده الله خزاني دي او دغه زماني مشرک هغه سي دليل هجري ته وي وي داتا غن بخش دا زمدار دی داتا زمدار گنج بخش دا خزانو بخون کے دے سید علیل و حجیری فخل کتاب کشف المحجوب کی لکی یا علی خلق ترا گنج بخش میں گوید و حالان کی اک حبا دردہ سے شما نیست و سید علی خلق تا تا گنج بخش وئیو او حالان کې ستا پلاس کې د یو دانی اختیارو نشته او ځان یادې چې زما د یو دانې اختیار نشته تاسو را ډول ګنج بخښوایي کبه هم ته دی وی ولا اقول لكم اني خزائن الله انه ما تاسو چې مسخ د الله خزاني دي او زه نه پوهیږم په غیب باندې ولا اقول اني ملك انه ما چې فرشته ولا اقول للذين تصدري اعينكم او نو اما کسانو تا چه بد لگی ستاسو پسترگو ستاسو سترگی اغیی تا بد گوری یعنی ستاسو پسترگو بد لگی لئیو دیوم اللہ خیر آچه وربن کی اللہ دیل خیر ستاسو پسترگو بد لگی از دیرا بد لگی دو تاوی ایمام شافی رحمت اللہ علی او شیر دے وی لولا شیر بلولا ما یدری لَكُنْتُ لِيَوْمَا شَرَ مِنْ لَبِيدِ کَوْشَيْرْ دَوْ لَمَا اُسَرَ بَدْنُ لَگِيدِ نُزَبَدَ لَبِيدْنَا فَشَائِرُوْمَا اِذْ دِرَا بَدْ لَگِيدِلُو وَلَا عَبُدُ لَذِينَ تَذْدَرِ آئِنُكُمْ اَوْنُو آمَا قَسَانُ تَعْچِ بَدْ لَگِسْتَاسُ بَسْتَرْقُ بَانْدِ لَيُوْتِيَوْم نہ دی لبا اللہ دیر خیر ورکی اللہ عالم بما فی انفسهم اللہ خفو دے فاغبانی چی دی پزلونو کی دی دی زلونو دیر پاک ساک دی اللہ تا پتا دا قالو یا نوونو دی وانوها قد جادلتنا تاکی سرا تا جگڑاو کرمن سرا فاکسر تا جدالنا نزیاد لکڑا جگڑا زمن سرا نورال من تا آزاد چت من غیره داوینا بما تعیدنا رال من تا آزاد چت من غیره داوینا دوائیدنا پمانا دیارولو ان کنتا من صادقینو کئی تدرشتی منونا قالا نوی نوح علیہ السلام انما یاتی کن به اللہ بیشک آب را بڑی تاستا دا آزاد اللہ انشاءک خو خشیدہ اللہ زما لاس کے اختیار نشتے وما انتم بمعجزین امی تاسو کمزوری کرن کی اللہ لرا یعنی تاسو خلاصی دن کی دا اللہ نا چھے اللہ با کمزور کئی او تاسو با تخلاص شئی ولا ینفعکم نصیح و فائدہ بیرنی کی تاسو لا زما خیر خواہی زما نصیحت ان اردو انان صحالکم فزیرا دکوما چیز خیر خواهی لکوما تاسولا تاسولا خیر خواهی کوما خوزما خیر خواهی بفائده در نکی ان کان اللہ یرید ایوبیکم که ارادا کئی اللہ چه مولو گمراہی وی پتاسو ایوبیکم گمراہ کی تاسو یعنی مولو گمراہی در بانده ہوئی دا اللہ در افستاسو ایلی تو جاؤنو دی اللہ تبوا پس کے شئیو ام یا قولون افتراہ یا ادخال الہی دے نوح علیہ السلام نواقع پرمیانس کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ تسلی ورکی چھے نوح علیہ السلام باندے اعتراضون اکول نتلاسو کی چھے بتاب اکرن کئیو او که پتای اعتراضونه کئی نطور تاو آیا انا بریو مما تجرمون یا واقع دنو علیہ السلام مسلسل روانه را ام یا قولون افتراو یا وائد ای جو قدیل نبی علیہ السلام نزاننا ورطواک ما جور کڑی دیل نزاننا نما باندی سزاد جرم زمادا وانا بریو مما تجرمون او زبی زاری ما دارم چه تاس جرم کوئیو ووی ایلانوه اوی اکرش انوح علیہ السلام تا انہو لی امنا من قومک الا من قد آمنا شاندادی ایمان نراری دا قوم ستانا مگر آرسو کو چلی ایمان راوڑی دے چاچی ایمان راوڑی بدہو ایمان راڑو نور ایمان نراری بد دی باند محر والے شویلے ووہی ایلانوہی نوہی اپلیشنو علیہ السلام تا شان دا دی ایمان راڑی دا قوم ستانا الا من قد آمنا مگر آرسو چغی ایمان راڑی دے فلا تتائز بما کانو یفعلون مخفکے گا پاچ دائی کئیو ذکر دائی باند مور والے شوئے دے اس اللہ دا عذاب فیصلہ اکڑا چا عذاب پر آولم او دخلاصول دنوح علیہ السلام او داغد مرگرو نو اللہ نوح علیہ السلام تاوئے وَسْنَهِ الْفُلْكَ بِآيُنِنَا جُوْرَكَ كِشْتَائِ بِآيُنِنَا زَمُنْ بَحِفَاظَتَ وَوَحِيْنَا زَمُنْ بَحُکَمْ بَانْدِي سمت لن تکشتائی جوڑاوا من بحفاظت کرو او من بدرتا حکم مکر جوڑاکا کشتائی زمُنْ بَحِفَاظَتَ زَمُنْ بَحُکَمْ بَانْدِي وَلَا تُخَاتِمْنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُ او خبر مکاوما سراب بارد آگا سانو کی چی ظلمی کرده ده خبر مکاو یعنی اغیی درخواست ہونو کی چی دی اللہ معاف کار دی پریدا اِنَّا مُبْرَقُونِ دی بغر کریشی وَيَسْنَوْا الْفُلْكَ جَوَلَ بِي كِشْتَائِ نو هر کلا چی تیرے دبا پدبانی مامدار دا قوم دزنا سخیرو منون ٹوکی بے کولی دا پورے خاندانی بے کولی دا پوری ٹھوکی بے کولی اگورا منگا سوائی چدانو حلی وانے رے پوچا حلم دنو کشتائی جو گئی دیر رائی کشتائی دا ساجد نو خاندل بے ٹھوکی بے ور پوری کولی قالا انتا سخرو مننا نوی وردنی علیہ السلام کتا سٹھوکی کوئی منگ پوری فا انا نسخر منکم نمنگا بدل دٹوکو آلستا سنا کما تسخرون لگا چه تاسو ٹوکی کوئیو من با ٹوکیو کو تاسو پوری یعنی بدل دا ٹوکو بیرنوالو پتا بھو لگی فصوفا تعلمون آنو زرده چه بو بشوی تاسو پاگا چابانی چه را بشی اگتا عذابو چه رسواب کی اگل را گورا عذابون یخزیه دا عذاب موصوف که یغزیه عذاب یغزیه چه رسواب کی دلارا اشاره دیتا دا چه تکلیف او مصیبت اغا سو کسما دے یو تکلیف او مصیبت دے چه اغا دا رسوائی ایو تو بنده بانده اللہ تکلیف راولی مصیبت پر راولی زیه مرشی، پلار مرشی، رور مرشی، خاون مرشی، خزا مرشی وغد رسوائی ده باری، اللہ رسوائی مرس پیراولی، بیماری پیراولی، اللہ رسوائی دویم کسم تکلیفی چاگه ده پاره ده گناه ده معاف کی دوی لگا مسلمانی او باغبانی تکلیف راشی، بیماری راشی، غم راشی نو اللہ پا آغی باندے گناہو نا معاف کئی او درین کسم تکلیفی چاگا تکلیف آشی او پاگی اللہ درجی اوچھر دئی لگا بیماری آشی تکلیف آشی جیلو نوال تکول راشی پاگی باندے اللہ مقام او درجی اوچھر دئی دائیو کسم تکلیف چنه ده رسوائه ده پاوی یو بنده اللہ زلیلہ کئی و رسوائه کئی دا تکلیف پا کافر را جی پا کافر بانده عذاب راشی نو اللہ غی زلیلہ کی رسوائی کی دیم کسم تکلیف ده گناہ ده معاف کیه دو دا پا نیکان و بندگان و بانده راجی چه نیکان بنیانی مسلمانی نیک عملی نو باغا اللہ تکلیف راولی بیماری پیراولی غم پیراولی او پدی تکلیف باندے اللہ داغی گناہونا معاف کئی چرا صبرو کی او دا اللہ پکرو او دا اللہ پا فیصلہ باندے رضا شی نو اللہ داغا غا تکلیفونا داغا گناہونا اغا پی معاف کی لگا نیکان و بندگان و بانده تکلیفون راجی اللہ پاگید آگئی گناہون و معاف کئی مطلب دائی چھلے ماں سکر آجی دے مری چھلے پاکی دے دا جرمون دا گناہون او درہم قسم تکلیف چھ پاگی درجو چھتی گی نورا اللہ و انبیاء علیہ السلام براستو لکہ حدیث کے رازی اشد الابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل اشد الابتلاء انبیاء چھ پاگی باندی بڑیر تکلیفونا و مصیبتونا راتلل ثم الامثل فالامثل او بیا غرا و بیا غارین غرا ان سورج سره د لوی مقام خاوندی نو پاغه الله تکلیفونه دی راولي چې ګناونه معاف کړي انبياله مسلمان باندې تکلیف راوسته د له چې راغی مقام او درجه نور او مچته کی نو پاغه به داوی درجه او مقام چاته دنته عذاب موصوف کو په یوه خزي هي سرا اشاره دا عذاب پدای شو دا د پاره د رسوایو وصوفا تعلمون من ذرد چپو بشای تاسو پاگا چابانی چرا بشی اغتا عذاب چرا سواب کی اغلرا ویحلو علی عذاب مقیم وحاکی بشی بدبانی عذاب ہمیشا حتی اذا جا آمرنا تردیب ویچ کروانی حکم زمنگا وفارت تنور او جوشو تنور تنور دا چه لفظ دے دا اختلافی مسئلہ وا چه قرآن کریم کے دبل جب لفظ تے او کنا امام بخاری رحمت اللہ علی چه کنا صحیح بخاری ختمی نو انت کے امان دا حرد مجاہد خول ذکر کی چه القسطاس و العدل بالرومیہ قسطاس عدل توئی انصاف توئی پر رومیہ جبا کے نوچہ قسطاس رومی جبا شوا نو قرآن کریم خو اللہ پارا بارا لے گلے قرآن نا عربی ویتا ہے لگا اللہ بیا رومی جبا شوا نو سو کوئی چھوڑے کہ قرآن کریم کے دنور جب الفاظ امشتے وغلق دیا او دی پا عربا ان دی وجہ عربی آوئی واسر خبر آدان دا صاحب دا قاموس پدی باندے کل تحقیق کرے دے اغوئی قرآن کریم پا عربا جب دے دی کے بل جب لفظ نشتا او کم لفظ چی پا نور جبو کے استعمالی گی نو دی توی تداخل بین اللغتین تداخل بین اللغتین دعوات لگ چه لفظی چه اغا پا عربائی کی ام استعمالی گی اغا پا بلا جبا کی ام استعمالی گی نو دا سه لفظ راغلی لکا تنور تنور من پا پختو کمو تا تنور وائی پا اردو کی واتا ام تنور وائی پا انگریزا کی واتا ام با تنور وائی پا عربائی کی واتا ام تنور وائی مطلب دا سه لفظ دے چه پتولو جبو کی استعمالی گی او ندل دے دا عربائی پہ حیثیت استعمال دے نمانا دا حتی اذا جا امرنا تردی پرچ کلوا حکم زمنگا جوشو تن نور ویمنگا سوارکا پدی کے من کل زوجین دار جوڑینا دو دو و احلکا و احلستا الا من سبقا لیه القولو مگرا غصو چتی ارشد پاگ باندی وینا وَمَنْ آمَنَا وَاَوَسُوا چَوَ ایمان راوڑے دے یعنی وینا دا عذاب پہ تیرا شوئے دا اگا کیننے وَمَا آمَنَا مَا هُو إِلَّا قَلِيلَ او ایمان نو راوڑے دسرا إِلَّا قَلِيل مَنگر لگو کسان ہو دا لگ سوکو نتاوئی اویا کسو اویا نو وَمَا آمَنَا مَا هُو إِلَّا قَلِيلَ په ستر باندې په اویاو باندې خو قلیل اعتبار اطلاق نکېږي هغه بیا کثیر دی بیا قلیل وه ته څنګه وای سوره شافات وګورئ لږ شپږ اویاو میات آیت نمبر 76 شپږ اویاو میات 76 سوره شافات د مشتمه سپاره ولقد نادانا نوحٌ فلنعم المجيبون ونجيناه وأهلا من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين او غرول منا اولاد دده هم الباقين هم دي باقي نو صرف اولاد باقي شوه ده اولاد ده حضرت نوح علیه السلام دره زامنو چغه مسلمانانو ادره انگین دیوه نیو زن نمو حان ندرین نمو سان او ددرین نمو یافس حان چه ده نغد حبش اپلار شو حبش داغا اولاد ده سان چه ده نغد ایشیا والاو پلار ده نیکده کامنگ خلق چیو ایشیا والا دا ده سام اولاد ده او یافس چه ده داغا اولاد چینیان و روسیان و داغ خلق ده دا دری زامنو ادرین گیندی وی خز کافر و اغا غرک شوا یو زی کنان اغا کافر و اغا غرک شو او دا دری زامن ادرین گیندی پاتی شوی وما من ما غلا قلیل و ایمان و روڑ دسر مگر لگو وقال القبو فی آوی نوح علیہ السلام سوار شیب دی کے اوائی یعنی قائلین بسم اللہ مجرحا چپنن دا اللہ بانے تلل دیدی ومرساہا ادری دل دیدی مجرحا ومرساہ مصدر میمی دے اجراؤہا ارساؤہا تلل دیدی ادری دل دیدی ان ربی لغفور رحیم یکنن رب زماد بخلق میرا بانا ویا تجربی ہم ہوتای کشتای کے ناس دی او دا گشتای روانو پدائی بانی فرمو جن پچپو کے کل جبالی پشاند غلونو باندے لالول چپے ویس اوبا شورو شوی دبران دا اسمان نوم اوبا شرک را پریوتو او دا زمک نوم اوبا راواتے او گشتای روانو او چپی دی ویا تجربی امان دا کشتای روانو بدئیو پاچا پوکی پشاند غلونو باندی ونا دانو نبنو اواب کنو علیہ السلام قل بچیتا وکان فی مازلین مانی گلی دی دخیال کوئی یو مانا وکان فی مازلین یعنی فی مازلین دین ابی ہے وده بکنارا بانده ده دین ده خبل پلار نا ده کافرو ان ده پلار با دین نو روان ده آغین پارخ روانو کافرو نوح علیه السلام خزا کافروا اولاد دو کس ماشو سمو منان دیو سا کافر دی اکثر داسی اولاد چی ده نتیجه ده عملی ده مور ده پلار مور اپلار نیکانی خی اولاد طول خی اکثر باسی وکان فی ما زلن ولی بکنار باندی دین دا پلار نا یا دویم مانا وکان فی ما زلن یعنی آنی سفینہ تی ولی بکنار دا کشتای دای کشتای که ناس تی او دا غزیه کنعان دا کشتای کنارا بانده روانده و لامبو ویو وکان فی نازلنو دا پا کنارا بانده یا بنیان نوح علیہ السلام وردوی بچه کو بچه ای کنا یا بنیان و بچیا ایر کم مانا سور شمن سرا ولا تکم مال کافرین او مکی گا سرد کافرانو کافر سر بچی امی او داکی ارادا کشتای دراؤگی ایمان رالا کشتای دراؤگی جا پلار اولاد بچ کئی ده بداینا او کوشش کئی تراخیرا چه ده بداینی بچ کی قال سآلی الاجبالین خوچی زیه مور پیوالشو ایزیه ناکاری اغا کالا ده پلار نصیحت منی قال سآلی الاجبال انوی ورطا زوی سآلی الاجبال انزرد چلار بشم غارتا یاسمونی من الما بد بکی مالا دو بونا زبغارتا وخی جمع سلام نو بچ شما او کیستا دنه در خیجم قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وين عليه السلام نشته بچ کوم کدا الله دا عذاب ما نشته بچ کوم کدا الله دا عذاب ما مگر سوق چې الله پر رحم وکي د خدای دا عذاب نن نشي بچ کېده د آیات کې یا استثناء متصله یا منقطعه او سلور معنی دی سلور معنی بس اعتبار قدی معنی چه عاصم سیغال اسم فائل او مر رحیم پا معنی در رحیم نو دوارا سیغی بفائل نو معنی دا لا عاصم اليوم من امر الله الا مر رحیم یعنی الا الرحیم لا عاصم اليوم من امر الله الا الرحيم بیا دوباره واما خیال کوئی دویم چه دوارا پا سجید اسم مفعول بانده والی نمانا دا قالا لا عاصم اليوم یعنی لا معصوم اليوم من امر الله الا من رحم یعنی الا المرحوم لا معصوم اليوم من امر الله الا المرحوم یا دوارا سیده اسم فائل باندی یا اسم مفعول چه دا دوارا یو یو شان والی نبیا مستثنا متصل آغا او چه دیو بل بدل والی لکاسم اسم فائل عمر رحم بمانا دا مرحوم یا عاصم بمانا دا معصوم مرحم بمانا دا راحم نبیا با ایلا بمانا دا لاکین چی او مستثنا منقطع با چی نبیا عاصم او مرحم مانا راحم نو عاصم او راحم یا عاصم مانا معصوم او مرحم مانا مرحوم نجه دوالا یو شانوالی نمستسا متصلا او جد یو بلنا بدل والی یو اسم فائل کی او بل مفعول کی نبیا با مستسا منقطع شی او الا با بمانا دلاکین شی خبر بور دبیا محسوس راو باسی لارور کری طالب لارور کوئی طالب آنا بمانا دا قال سعالی لا جبلی عاصمونی من الماء قال اللہ عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم مانا دا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا الرحم نشتا دے بچ کرن کنن رضی اللہ دا عزامنا الا من رحم یعنی الا الرحم مگر رحم کن کے ذات دا اللہ دا عذاب نا بغیر دا اللہ نا بلسو بچکولو والا نشتا مانا دا مطلب دا دین مانا لا عاصم اليوم یعنی لا معصوم اليوم من امر اللہ الا من رحم یعنی الا المرحوم لا معصوم اليوم من امر اللہ الا المرحوم نشتا دے بچ شوئے دا اللہ دا عذابنا الا المرحوم مگر آسو چھ رحم شوئی باغ باندے چھ بچا رحم شوئی اگر بدا اللہ دا عذابنا بچی مطلب دا ٹول یو دے پا دے دو معنو باندے مستثنا متصلا درم مانا قال لا عاصم اليوم من امر الله وینو علیہ السلام نشت بچ کروں گے دا سات دا عذاب دا اللہ نا الا من رحم اس الا پمانا دا لیکن مستثنا منقطع دا لیکن المرحوم فهو المعصوم من رحم پمانا دا مرحوم لیکن المرحوم فهو المعصوم لیکن بچا چرام شوئی نو ربل بچ شوئے سلورم پاکست دی لا آسم اليوم یعنی لا معصوم اليوم من امر اللہ نشت دی بچوی دا ساد دا اللہ رازان نئی سوکو الا من رحم مرحم بمانا دراحم الا بمانا دلاکن لیکن الرحم فهو العاصم لیکن رحم کو ان کے ذات ومغد بچ کو ان کے ذات نقضی دو معنو باندی مسسا منقاقع شوا الا بماند لیکن اوزان لمرتدا و خبر شو چکالا یو بماند اسم فائل بل بماند اسم مفعول یا یو اسم مفعول او بل فائل او دوارا پا یو مانا علی نبیا مستسا متسپو شوی بی کنا وحالا بینهم الموجو او دو سلور او مانو مطلب داری چه دو خدای دا عذاب ننن بغیر دا اللہ نا حسو بچ کولو علا نشتے دای ویتا ہوئی یا دو خدای دا عذاب نا حسو بچ کی دون کے نشتے وحالا بینهم الموجو دپلا رضو ڈائلاک شروع دے خبر شروع دی وحالا بینهم الموجو واکش اب منزئی کی چپا چپرالا فکانا من المغرقین شاید انو علیہ السلام زید غرق شونا اگورا دا پیغمبر بچے دے وچھے دا پیغمبر تابدار ندے آل النبی ادباع ملتی من العاجم والسودان والعربی آل دا پیغمبر آل رسول دی شغطا بداری دے نبی علیہ السلام کاغد آجم نہیں کاغد عرب نہیں لو کان آلہ اہل قربتی فلسل المسلی علی تاری ابی لہبی آل دا پیغمبر آل چاہتا وائے چاگا زانتا سید وی او زانتا شاجی وی او زانتا کل دا مخیجی وی او کل دا شاجی وی نو بدے نکی گی پر سوچے تابدار دا پیغمبر نیو لو کان آلو اہل قربتی فلیسل المسلی علی تاغی ابی لہبی کسر دا خلوائی دا وجنت آل دا پیغمبر وطوائے نبیا فلو صلی المسلی علی تاری ابی لہبی بیا کو پا ابو لہبون در ادونا ہوا یا دے بزر و از آل رسول مشاجی مسید اما چتاب دار دا پیغمبر تدلو مقام خاون دے او کتاب دار نے نکت شاجی او کسید او گرائے اپا دے میں سو بھئی آلے آلی دیا سو بھئی آلے فلانے دے و آلے فلانے دے آلے کتا آلے آلی از آلے آدم یما دا پیغمبر آلیم دا غب اولاد کی ما دس خبر دا پا دے نکی پتابدارائی بانی بکی چتابداری دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او چتابداری بکی نیو ندنو علیہ السلام زوی تاو گورا ننو علیہ السلام زیرے او اغا غرق شو تش بدے باندی نکی چیز آل فلانی ما زال فلانی ما او غان بفلان آل فلان اپ آل فلانی چابے گی بتابدارائی باندی بتخلاسی گی او کتابداری نیو پیساری نوح باب اداب نشست خاندانی نبوت اسگم شد او دو کسما نسخی را ولی دی خاندانی نبوت اشگم شد او بعد نسخو کرے خاندانی بنوت اشگم شد پسر نوح باب اداب نشست نوح علیہ السلام زید محکار خلق و سرکی ناست خاندانی نبوت اشگم شد نبوت خاندان تینا رک شد یا خدا خاندانی بنوت اشگم شد دا زوی ولای خاندان تی رک شو دا پیغمبر زیر نوس چلو شو سگی آساب روزی چند پایمی کانگی رفت مردم شد گلستان وی پیسر این سگی آساب کاف روزی چند پایمی کانگی رفت مردم شد و اصحاب کافو سپیو خودنے کانو بندی کانو پا قدم باندی لارو نو پسالو کشمیر شو دانچه بلغمی باغور پشکل بس بیرا پاسی او جنت تبزیو نو داز بیا کسا ہوئی یعنی دو پای نیکا گرفت مردم شو پسالو کشمیر شو چه سالو کی راو ذکر کئی قرآن کی سورہ کاف کے دار قلب ذکر چکئی پاگے اللہ عجر ور کئی وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُنْ ذِرَائِ بِالْوَسِيدِ مانا دا دا پیغمبر بچے دے او برچ نافرمان شو وغلا غرق شو وحالا بینهم الموجو واکیسو اپنے دیکی چپا فکانا من المغرقین شو دانو علیہ السلام زید غرق شونا نتس پدے نکی گی چھ زم دا مولای سیب زیما زم دا فلانی سیب زیما زم دا فلانی سیب زیما پا تابدارائی باندی بکی گی چھ سورا تابداری دا غرقی وقیل یاردم لغیما آکے اویل شو آزم کے ان غرق بدے ام لغیما آکے موتن غرل وائیو یو سکلی یو غرلی سکل دیتا ہے جو گوٹ گوٹ سکی غرل جو پیو ذل غرب کی عراق آگی یا اویلی جو آزم کے ان غرل بدے ویا سما واکلی او آسمانا بنکاو با وغید الماعو او بند شو با کم شو با وقودی الامر فیسلو شد آزاب وستوات الوجودی او ادره دا کشتای با جودی غر بانده جودی او غر سوکای اصفحان کیو سوکای بردائو بردائو وقیل بودل القوم الظالمین اولیل شوحالا قد قوم ظالمان اللہ چاچ ظلم کرو اغلال الحلاق شو ونادا نور ربا ورد نوح علیہ السلام زیو تابداری پر کنو لا غرق شو نزدیکت او قربت دا فائدہ ورکیو وچی ایمان یی چی ایمان نی نبیا فائدہ نو ورکی وَالَّذِينَ تَبَعَدُمْ ذُرِّيَتُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَتَهُمْ وَمَا لَتْنَهُمْ مِنَا مَلِهِمْ مِنْ شَيْعَ اگر کسان چرئی تابداریو کرا دخبل مشران و دپلار دا ایمان بوجہ پلار کی ایمان نزوی کی ایمانو او دے دا پلار پلار روان دے نوکا پلار دلو مقام خاون دے دی زوی لے بے اللہ ویلے مقام ورکم او دے با دا پلان سر پا درجہ کے برابر کم دا پلان درجہ بہتا نکم دل پا درجہ اچھتا کم تاکہ تابداری ورکی چھو تابداری یہ نو درجہ اچھتی ایمان یہ نو درجہ اچھتی او چھ ایمان نیو نو چھ ای کافر مشرک نو کده لوی ملازی او دلو روزی اس فائدہ نور کئی ونادا نور ربا اوازو کنو علیہ السلام اللہ تا فریادو کنو علیہ السلام نادا تزرعا عجزیو کنو علیہ السلام اللہ تا نوی وارب ازما ان ابنی من آلی زید زماد آل نو او یقیننو آدستاو رشتیا تا ہوئی چه ستا احل با بچکو ما دا زیه غم زمان دا آن ناو زمان زیه ہو وان تا کمال حاکمین او توی خوفی سلکون گرفی سلکون گنا قالا نوی و تالا وانوها انہو لیسا من آلیک دو مطلب دی یو مطلب دا انہو لیسا من آلیک دا سوال ستا مناسب نو انہو دا سوال لیسا من آلک نو مناسب ستا ندستا دا آلنا یعنی لیسا من آلک ندستا مناسب یعنی سمات لگو تا باب دا سوال نکو دا نو اطالنو بکار انہو عمل غیر صالح دا خبرنو دا عملو ننیک یا اندافه خبرنوا یو مطلب دا دوی مطلب دا انہو زمین راجد دی کنعان تا زوی دی نوح علیہ السلام تا نمانا دا انہو لیسا من آلک وی اللہ وانوہ انہو لیسا من آلک بندگا انہو لیسا من آلک وی ورد اللہ وانوہ انہو لیسا من آلک دا زیم ندستا دا احلنا دا مانت چکین دے دا بلچانا پیداو نا نا ستا دا احلنا ندے یعنی ستا تابدار نو ستا تابدار نو لے انہو عمل غیر صالح او دے خاون دا عمل ناکارا دا ستا زیمو سمطلب زکا دے دا عمل ناکارا ہو فلا تسلی ما لیس لگ بی علمون نو سوال مکو زمانا دعاس چنوی تال راغی باندی دلیل اینی آئی دکاز پندر کو مطاتا دید پارا چنوش تد جاہلانونا قالا نوی نو علیہ السلام وارب ازما زپنا غارم بتا سرا ان اسالك ما ليس لي به علم شذبيا تفوسكم تاما دار سوچني ما لراي باند دليل مصرح الله زب ما في غالما بنا غالما بیا وداز تفوس نکوما شما سو بخار دليل ني والا تغفر لي او كتبنا منك ما تا او رحمك بما باند مشمز طوان يا نما کی لیا نوح نوح علیہ السلام کچھ یاد دیدانا بسلامتیا اکشتان دا یا نوح بید بسلام انوانوها کچھ اکشتان بسلامتیا زمن طرفنا و برکاتین او برکتن سرا و برکاتن علیکا برکتن دی پتا و علا ممین اماک او باغا ٹوگو باندی دا اچانا چه تا سر دی گورا اللہ وردوئی احبید بے سلام مننا کچھ یا بسلام متیا سر زمننا دا کشتائن کچھ یا او من در باندی سلامتیا را افتاو توم خلاص کرے توم بچ کرے یو لفظ و تداوی دویم و برکات مالیک او خیرون دی بتا باندی برکت الاعطاء والنماء مع الخير ورکول او ذات کول سره خیر ما معنی القران کې فرما معنا کوي دارنګ راغب اصفهاني معنا کوي وبرکات مالک او خیر لی پتا باندې او پاو ټولګو دا چان چې تاسو وروه او امم سنمتهم انو دورگیری زرده چه سکبوار گمگا دایلا او گابو رسی دیتا زمون طرفنا زاب دردناک تلک من انبال غیب نوحی آئی لیک نفع دا علم غیب کئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا او اس بات دا رسالت کئی دا نبی علیہ السلام چه پیغمبر تد اللہ رسولی تا تا اللہ وحی کردہ تا علم الغیب نئے انباو الغیب در توفوا خبر دا غیب ایدر کوا ما علم غیب او انباو الغیب کے مخی فرق کردو یاد دے انباو الغیب در توفوا وحی رالا او تا خبر علم الغیب نئے ہو تلکا من انباو الغیب انوحی آئی لئیکا دادا خبرون غیب ندی وحی کوا منگا دے تا تا وما ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا نتقوي دې په دې باندې ته او مستقوم مخکد دينا نو تاسو پته وا نو علي سلام دی واکي او نه دې قوم ته پته وا عالم الغيب نه فصبر نو صبر کوا صبر کوا څنګه چې نو علي سلام صبر کړو کما صبر نو چه واقع نو علیہ السلامی ذکر کرا فاز بینو صبر گوائن العاقبت للمتقین یقیناً انجام نخلا سن متقیان اللہ نگر دی اخیر کی تسلی ورکرا فاز بر ان العاقبت للمتقین وإلى عاد أخاهم هودا عاديان تمنى لقلعو يود ديها رد هود عليه السلام عاديان دات تربوران لقوم صالح وإلى عاد أخاهم هودا عاديان تمنى لقلعو يود ديها رد هود عليه السلام قال يا قوم عبد الله نغيرو وزما قوما د عبادت ټول اقسام الله لو کوي ما لکم من اله غیره نشته تاسو لا څوک حاجت روا بغیر د الله ما قوما دی والله عبادت کوي واقع د هود علیه السلام په ال عبادت لله وحده چې یو الله عبادت کوي هود علیه السلام دا مسله بیان کړی وه چه دیو اللہ عبادتو کئیو و ایلادن خامودا آدیانو تمنگا لگلو یود ریو ردیود علیہ السلام دہا ردیود علیہ السلام ملک بخواہ عرب پیل یو دا واللہ والم تاریخ غلطم کی دیشی خوبدی وقت کی دیود علیہ السلام ملک اغا چه کلا سره ده مسکت نروان شی عمان کی نو تقریبا نه گنتی مغزل ده نخ کی اوزار آجی سلاله وطوئی شده خیستا موسمی پاگی کی گرمائی موسم کی پو جون جولائی کی پاگی کی دا سه شبنم ونده وریگی چه سره لونده یوم نا او چه سنگا اغا حد نور واری سلالی تور دنکی گی ناسا پا موسم بدل چی او چهار سم رستره و خپاینو سره خوشاله چی او بیا شنه گرونه دی او خیستا علاقه و حرب اکثر گرمه که غیت زی پا آگه که بره گرونه دی او پایی که داور دیود علیه السلام قبر ده او دیود علیه السلام اغا قبر باندی یو کوتا و او پاگه کوتا باندی بحاره دا آیاتونو لکلی دی او داگه تشریح لکلی دا چه دا دهود علیه السلام علاقه دا دا دهود علیه السلام قبر دی پاگه علاقه که بخوا ما کاروبار کو او دسکره پا مشینان می لگولیو زو ما سره یو بل پاکنرو دا دی چار سدی علاقه دا امین جان کلی خورشید نومی والا دیو بخی او دیو صحیح سارے پا کاروبار کے منگ با آلت اسکریپ اگا با منگا بندالے کولے او دیا با منگا دلتے مختلف ہو کارخانوں لرا لے گلے نو اگا با آلت کار کو ما بدلتے ہو کل کل بزل آرما بیا با شہید چھے ہو کاروبار بیا پاتے شو ما ام بیا اگا پرے کن مہرہ دا اس نشن کولے دا گئے والی سارے کم کم کار تبا رسی نظر بطلما نظر ما دا عدتی زیچه کمی علاقه تلار شمن تاریخی زائیو زما قتل خوخی دا عدتی دار چا خپل طبیعتی نظر علار امکو بگرزیدن بچی برا سرو کرا نو بچی برا سر لول نو دهود علیہ السلام قبر دی اغزائی که اطول داشنشن گرون دی او داسه دا آغا علاقی گجر گوندی خلق بکیو سیگی دا سارو آلا و دغو آلا نو داود علیہ السلام علاقہ و آغا اس تاریخ داخی چاگا و واللہ و علم داود علیہ السلام ملے گلے اقبل قوم تا قالا یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرو ان انتم اللہ مفترون اگا کوٹا او اگر بانچ سلی کرو اگا زماغا کم یوٹیوب جے مولانا محمدوی پنٹر بنو ما نپاگی بانده بیا ما آغا داغی اغا ویڈیو داغا ورکلی دا تاریخ دا پاوا چه مرگل تے فائدہ ورچی ازما دا دد دا پا خوشحالو که زن سر مرگلی شرکوم پا غم کی نشرکوم تکلیف کی تکلیف یوازی اوچا تو ما او چه خوشحالی نپاگی که مرگلی شرکوم خالا یا قوم عبداللہ نورود علیہ السلام و ازما قوما عبادت کوي دا الله نشتا سره څوک الا بغیر دا الله نه ان انتم الا مفترون تاسو مگر درو جوړون کی وا جما قوم نغوار متا سن بدی باندې س اجر نه دی اجر جما مگر دا الله سها اغزا سخا چه پیدا کرده مالا فلا تا کی لنو و تاسو کی اقل نشتا گورا هر او نبی وی لا سالکوما لے اجرا دو دین کار کوما خو تاسو نا بس شیر نگوارا ما دین ذریعه دنیا نگر دوما چستاسو نا بسو گوارا ما و یا قوم استغفرو ربکم و ازما کوما بخنو غواړی رفستا سنام راو کردائی دی اللہ تا یرسل سما علیکم مدرارا رالی ایبا بتا سران دی باران شیبے شیبے استغفرو ربکم سمتوی لئی یرسل سما علیکم مدرارا چدا اللہ نا دی مافی غفتا اللہ بیربان دی باران شیبے شیبے رالی گی طاقت بے اللہ زیادتیو حضرت نوح علیہ السلام امی سورہ نوح کے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ سَمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا حضرت عمر سرے و سرے راگے وردوی جیرو رابا باران نشتے اور دوی استغفار زیادو آئے گی دا اللہ نا معافی گوا رہی استغفار مطلب دا اللہ نا معافی گوا رہی دا گناہونو دا نا چھ پخلی استغفر اللہ استغفر اللہ او کارون ان شیطانانو کے نو دا استغفار نوے چھ تو ببر لب سو ببر کف گر گرزو کی گناہ تو ببر لب سو ببر کف دل گرزو کی گناہ ماسیت را خم میں پیش آئیت زی استغفار ما چھوکلی توبہ توبہ کے اولاد کے دی تسبینی ولی دی او گناہونا شیطان در پوری خان دی تاہیر آمی ایلن کے ناک جوارائی تے تسبیح آرائی کارون در آرامی توبنو کے او تسبیح رلاس کی نیولی تشبدی گورے نکی گی جو تشبدی بانے بتزان خلاس کے استغفار مطلب دا چھو دو گناہ مافی غواری دا اللہ نا چھو اللہ زو بیان کوما محیرت عمر وردہی استغفار زیادو آئی بل رائے وی اولاد منشتے محیرت عمر وردہی استغفار زیادو آئی بل رائے وی ارا مال منشتے او غربت دے کمے دے وی استغفار زیادو آئی چھو وردہی ارسل استغفار دے نو هغه ته تاسو رینو نه ویلې حضرت عمر خو ډېر پوهه وکړه وی تاسو رینو نه ویلې چې نوح علیه السلام وی فقل استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا استغفار چې الله نه معافي غواړي اللہ دا اللہ طولت سے برابر ایو وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ وَعَظْمَا قَوْمَا بَخَنَا غَارَئِ جِرَفْسْتَا سُنَا نُرَاو کردائی جی اللہ تا رالی کی باپ تاسوان باران شیبے شیبے او زیاد بگی تاسو اللہ طاقت سرد طاقت ستا سنا وَلَا تَتَوَلَّا مُجْرِمِينَ وَمَگَرْدَئِ مُجْرِمَانَ قالو نو دی واحدا ما جه تنا دی بینات میرا ولت مونږ ته بدلیل وردا هو تل شین شه دی تاسو دلیل نه راوړې و ما نه نو دی تار کیاله جنان کو لیک او نی موږ پری هوږی خپل مرګاران استاد وی نه د وجنا اصل خبره دا کوا چې موږ خپل مرګاران استاد وی پریږو دا ذمہ داران وما نانو لگا بمومنین او نیمونگا تالر منون کی انا قولو اللہ تراک بازو علیاتنا بسوء او منگا نور سنو آئیو مگر برسی کی تاتا بازی علیات منگا پباد آئیو آرانی بکازا عرب آغا وقی ہوئیو چلے ونیشی تکلیف و تورسی وی آرانی بی قضا مطلب دا زمنگ آلیہ بدل تکر در کی نقصان بدل در کی اِنَّا بُولِ اللَّهُ دَرَاكَ بَعْدُ آلِهَاتِنَا بِسُوءَ مَنگا نور سنوائیو مَنگر برسی تاتا بَعْدِ آلِهَاتِ مَنگا بُبَدَائِ وَاَهُودَا مَكَوَبَرِ تَكَرَبَ اللَّهُ دَرْكِي وَسَمْوَيَّ وَإِنَّا چِعْ مَلَنگانو مَلَنگ سَرَمُ چِعْرَا اَتَكَرَبَ دَرْكِيَ نُقْسَان بَدَرْكِي شَيْخُ الْقُرَانَ اللَّهِ یړونډه چکلی دراله ما نو دا دبی جمعات چې دا زمونږه د محلي جمعات دی دا د دوه محلي جمعات دی یو ته خضر شیل وای چې هغه زمونږه د پلار د طرف مخامدان دی او بل ته غالي شیل وای چې هغه زمونږه د میاں طرف مخامدان دی نو دا د دوه خاندانونو مشترک جمعات دی شیخ القرآن با چره انده تا ده غالی خیل و جماعت نوی ده خدر خیل و جماعت بی نوی یعنی دوال آده ویلی شو یو ده مور ده طرف نو بل ده پلار ده طرف نو اگه با دبی جماعت وی اگه با دور اختیاط کو چه اگه با وی دبی جماعت و اگه پا دبی جماعت ما شعورو ما نو شیخ القرآن پا دیر دبی جماعت کے درس باکو او یو سو طالبان بور سرا کتابون بیم وطلی او قرآن کریم ترجمہ بیویتا کولا شیخ القرآن اصل مقصود زمان دا قرآن ترجمہ وا خدا کتابون بیویتا زکوی چی دا طالبان رویتا ناستی اصل خدای کنی قرآن دا خدای نکیمی نوی ماو تاویج سبق بدر دوام خزمان یو شرط تے او را دا چی پینزل اسمنٹ او مال را کوئی زمان سکار دی وی بلکل نو چی ما با تاوی چی قرآن درس بکو ما اتاسو بکینه ازدکو وی یر جی دیتا نیوی تیار دیتا بنی تیاری دل خو ما با بیان دا کول پی یو رز غرما و او اسی راویت ما ما سوخین تلا تلی چرال ما پدی جماعت کی پدی گوٹ کی او شو او لاوا ازما یاد ادا میدانو پائی کی شو او نو شو او لاوا وی چرال ما پدی برانڈا کی او سڑے ناز دے اشنی کپڑے یا چولی دی او گوٹی نا بستر کی تو رکلی دی او دا ہر مرو غرونی چولی دی ملنگ ونتی دے آقوا چی میں روکا تل نو آواز راضی چه هو او چمنو که دلو طالب از دا غوانی نلاز چاپیر کری دی او آواز کئی هو او غور کئی ما چه خدای دایو طالبو کارام لیوانیش او طالب چه لیوانیش یاو بیغان لیمسیبتی ایو طالب او غم لیوانیش او دا لیوانیش و لا پریدا خلق بوئی جوگر زیارتون سر چیڑن نو طالب والا لیوانے کا کنا زپیزار زائی کی اولاری ما اس خپاو میما او دلت دا ملان چلے نو دے تک زیار دے او پباد حال دے او طالب انتی زورو نا کئیو ہو ما غالا تازہ کرا ایچ ما ٹوخیو کا طالب زرو کتر ماتا چیزیو لی دے ما نو طالب دو زیاد ملامت اشا ساری کاتا که زپوشن سڑے والی وانی نزی روک دے خوشحال اشم پڑکے ما جرا شرے ویچرا رے مانا تسکے ویاسی جی ویمانا را تسکو لے وی جی ناس تو ما دا ملنگ باچار آدے نو ما تاویی چشا با دوڑای رالا پیدا کا نو ما و تاویگو رک دے ٹوکرائی کی دوڑای پکوا با طالبانو چنو سکا با ٹوکرائی وی دا میزری پچائی با ٹوکرائی اپائی کی بے وظیفہ گوختا یہ ما اگو رک دی کی نو راوال دان لاؤکرا وی اگر راوال استا پکی نو نو ٹوکرائی آسی ووشتا او اگر کوتا کور زخر وی دائز مکی لراو با وی چی شابا پیدا کر دوڑای زده پیر بابا ما سیمه گینی زمکه در باندیارو نو ما ورته پیر بابا نو سه په منځ مکاړې دی آو نو ما ورته چې زو دا دم علي سلام نو سه مو اوس در پسې دا ونه راغلو آو ته دا تاله را بابو یې ما په ونه ور منډه کړه یا سړی دا چېږي چې درنګ ساتل به صاحب تل یې کتنې راغلې ما جوړې کته پیر بابا نو سه زمکاره زو آدم علی السلام نو سه مدا در پسې را لړو یذ ز پدی اره دما ټکارو در کوم نو نقصان در کوم دا دې ملک لوی مصیباتو ملنګ دا چا دې چړاو سره ما ټکارو بدر کیو نقصان بدر کی لا پیر سه دیو ان بول الا درا غبا زاله دنا بسو منگا نور سنو آئیو مگر اوبر سیگیتا تا بازی آلی آز منگا پبا دائی باندی نوی ورده حجل سلام زگوا کم اللہ او تاسم گوا شیئو زد ازار ما دانا چه تاس شرکان کوئی دا اللہ سرا نندو نیهی او رامد کوئی بغیر دا اللہ نا فکیدو نی جمیع نو تدبیرو کئی زماد مرک ٹولو سم ملا تنزیرونو بیا مالا مولت مرا کوئی لاسو مزاد دسی چی کوئی نو کئی انی توکل دوال اللہ ما زانس بارلے با اللہ بانی چی زمارا بے استاس رب ما من داب بطن اللہ آخذ من آسیتی ها نشت دے او زندہ سر مگر دے نیو ہون کے دے پتن دو تنجیل دنا یعنی سمطلب دو دو اختیارات دا اللہ لاز کی دی ان ربی علی صراط مستقیم یقینن رب زمان دے پلا رمی غبان دے فا ان تولاو نو کواری دل فقد ابلان تو کم ماور سردو بیئے نو امی رسول تاسو تا کواری دی تاسو نو امی رسول تاسو تا چسلے گلے شرم باہی بانی تاسو تا واستغفر ربي قوما غيركم او پات بکر زما قوم بغیر تاسو نه الله به نور خلق پیدا کی ولا دلون شيئا او تاسو زرم شي رسول الله ته شي ان ربي على كل شيء حفيظ يقينا رب زما به پاره شي باندې نگهبان ولما جاء امرنا كلا چرای حکم زمنا خلاص کومه اور دی حضور علی السلام او هغه سان چی مان راوله سره دنه په مهرا باندې سره زمنګا ونجلنا من عذاب غلیظ او خلاص کومه دی له عذاب صحنا وتلک عاد او تغادیانو جادو بیا دربین جن کار کړه په دلال رب باندې او نا فرمانی کړه د انبیاء او رسوله د انبیاء علی مسلام نو او نافرمانی خدای دی یو پیغمبر کړوا نو رسول به یو نه رسول به جما ځکه د یو پیغمبر خلاف د ټول انبیاء خلاف دی نو ځکه یې جما را و تبعوا امر کل جبار نه نید او تابی شو دی د فیصله د حال یو زور اور نه ګر چاو زورا ولی نادر مشرق جبار دا لفظ مشترک دے دا اللہ دا بندگان بمینس کی جبار من دا اللہ ہم دے زورا ور او جبار بندت او مئی پدی اعتبار چاو سرکا شئی وطبعو کل عمر جبار نانید او تابی شدائی دا فیصلے داری او سرکا شئی نادگر رو وعبیو بی آدی دنیا لانا ورپسکر شعب دی دنیا کے لانت ہر سو گئی دا لانتیانو لانتیانو و یوم القیامہ پرد قیامت بری پلانت کی انا ان آدم کفروا ربهم خبرار آدیانو کفر کرو پر رب باندے انا بودل آدم کومی ہوت خبردار حلاکت دی آدیان لرا قوم دی حود علیہ السلام لرا واقع دی حود علیہ السلام ذکر کرا پدی چه العبادت للہ وحدا دیو اللہ عبادتو کئی اس درم واقع دہر صالح علیہ السلام دی صالح علیہ السلام ملک د مدینه منورې نه تقریبا 280 کیلومتر چې سړی لار شي نو خیبر دی، او د خیبر نه بیا 280 کیلومتر چې مخکې لار شي نو بیا یو علاقه راځي اوس ورته وادي لولا وایي، او هغې ته وي الهجر. الهجر دا د سمودیانو ملکو ثمود، اصل کې ثمود دی او ثمود بے آب بے گیا تا ہوئی، او علاقہ طول شد و بے آب بے گیا دا کنے چاہی تا زی نپلار کے دا غرور سلسلہ راشی، او غرور تا جگو رہے نتبا دا چاہ تراش کری دی او کنستی دی، زدیر پخواو تا تلے ہما بیاو می او دغلا لڑما، نو زه چې کله هغې ته تلم نو اول یو ځای راغی چې هلته د هغوی آفیس و او مخکې خلک نه پرېښودل، نو زه د هغې د ډایرکټر سره میلاو شوم، ما ورته وایي زه د پاکستان نه راغلی ما او زه هلته د قرآن درس کوم، موږ الحمدلله موحدین یو او د توحید والی یو، خو زه د قرآن درس کوم او قرآن کې ما د سمودیانو دا واقعات ویلی دی خو زوان چه زبا خلا دا علاقه و گورم، ناغه ما تا وی یا من تا خو مخی اجازت نیشتا او دیزا که بدر توخی ما بسیڑی که بدر توخی ما او دا سیڑیانو دا گونده ما ٹک دا حافظ که اغاز کینو لم گاوائی راوختا او ما سر زمان او مرده محمد رئیس دونی کوهاتو منگا که ناستو او دایتو ما سر ناستو او سی ڈیولا گولا او بائی کیا داره خیل ما پڑکیوی چه افتما سر لکی نی دبا دپو اکم ہو نو اغا من کتل پلی خبرو خبرو که ما غطا وی دکتا اغای مزاج خو ما تا معلوم ہو کاروباری خلق دے نو ما غطا وی ما یارو داس زایونه چې زمون په ملک کې حکومت داوی نه ډېر فائدې اچته ای زکه غوی هغه پلوریزم زمونږ یو اداره دا شغی سیل سپاټ پلوریزم اداره دا او په داس زایونه باندې هغه ټیکټو لګی نو خلک راضی او هغه ګوري او هغه لاغې ډېر اشتهار ورکی نو خلک بیا راضی هغه ګوري نو چه خلق داوی کتو لرازی نوی کسو فائدی یو دا چه کم خلق رازی نو ٹکٹ پیلا گولی نو اگر ٹکٹ وار گئی نو چه 500 ریال آئی اصل ریال ٹکٹ یو یو تانو وار گئی نو درازی پا زرگون خلق رازی نو آغا فائده اومی بیادا گا خلق چه رازی نو دای روٹای چایون خوری نو اوٹلی و اتاغ زائنو کی جوڑ کری نو اغی اغا اوٹلو کی ڈوڑای چائے کئی نو داغی پیسے ان انتی پاتی کی گی بیاست آسی چاہی دلر نرازی واپس نشید لے نو اغی شپاو کی نو چشپا کئی نو بیال دی کمری علی نو داغی جدا پیسے ور کئی بیاغی چرازی او گاڑی گا ولی نو باغ گاڑو کی تیل چولی نو اغا تیل چه اغای اچه داغی جدا پیسی ورکی گاڑی کسا مسالہ راشی تیر اشلیگی بلزوشی نو اغی ریپیارنگ نو اغا کئی داغی جدا پیسی ورکی نو دو ٹوریزم دو ٹور من زیادہ فائدہ او گتا مملکت ترازی نو ستاسو ٹوریزمو لی نشتے پکار دے تاسو داسو ادارہ دو ٹوریزم جو رکی او تاو سر دا زائین دی او دا با دا مسلمانان دا پارا دیر دا کتو زائین دی او دا رکتو دیر رویان چو ما تاوی تسکار کی ما ازر درس ام کم و کاروبار ام کم تجارت ام کم زما خپل اوٹلی ام دی زما کاروبار ام دی دا کاروبار ام کم اگا لار آخوا او چا سر پر ٹیلیفون خبریو اگا وقت دا موبائل نوی او چرا رے نو دیر خوشحالو ما تیوی تا خمونگ دیر اخکولی مشوره را اکلا او بلکل تا اجازت دی تمخ که ورشا او ان دې په ګډ بتا تک سو غاړي او تاسو سره لاړ شي که تاسو ځان سره بیاي او کمی تاسو له اجازه درګه تاسو ورشي اب سره وخت تیروي جلتي او چا بابا نه اوس کولا گاوا او دا خیال یو ساته موږ دې جواب تاسو مونږ لرو هغه ځایونه ما او قاتل ټولو دا غیره کورونه حکم غوونه چې د هغه سالي او کراوته وا کما پیاله چې پای کې هغه باغو کله شلا یو وار د وګو د کومو یو وار د وګو د بلو هغه اوس ما او قاتل دا غی د مشران او غزای د جرګي غزای اټول میو قاتل نو دا قوم صالح دا اصل کې زور ریلوی سټیشن چې کمتلو ترکی تا نو دا ځای کې کم سټیشن چې او اریده به الحجر وی نو الحجر ورته موي بورډ لګي دله الحجر وادي سمودی ورته موي کړي دي او وادي العلا ورته اوس ټکسيام والا هغه الحجر نه پیژني وادي سمود نه پیژني چې ورته وادي العلا ته ځم نو بیا ورته لار سمګي او هغه زمانہ کې ما هغه کته په دویم ځل چې لړم ما هغه بیا موبایل راغلې نو بیا ما موبایل کې داغه یو ټوله ویډیو جوړ کړې واو دا کړې واغه نو ورکړې واغه وسره ویلا ثمودها صالحا سمودیان تلی گره منگا یو دیار صالح علیہ السلام قال یا قوم عبداللہ نوی صالح علیہ السلام وازما قوما دی عبادت طولا سام اللہ لہو کئیو عبادت اگئی جا اللہ مالکم من الہین غیرو ہو نشتتا صلاح سکا جتروا بغیر دا اللہ نا او دی اللہ پیدا کریتا جزمکنا وستام ارکون فی آو باد گردی تاسو لپ دیکی نو بخنا وارید اللہ نا او راو گردی دی اللہ تا این ربی قریب مجیب یقینا رب زمان نیز دے قبل اوجد دعا گانو قالو یا صالحونو ایلی و صالحا پتائی سرا ویت بمگا گے مرجوان دو امید والا یو مانا دا مرجوان دو امید والا قبل آغا مخید دینا صالح زمان بتا دا دیر امیدو نو چه تبا رازی او من دوخیخ خبری که تا دا شرط جوڑ که تا تباوی زمان بو امیدو چه دفلانی که اکازی اتل دے او قرآن دا کئی او طالب دے او رازی با من دوخواگی خواگی مسئلے کئی نو تا شرط جوڑ که دے لرانی تا تا مندک کسی وی امان خود ارتوی چه پن پیر تا مزا کنا نو تا دے لرانی چه شرط جوڑ که تا تا بندک ویه جیم مانا قالو یا صالح قد گند بینا مرجوع وید ایوا صالحا تاگیک سرائیوی تا بمگا گی مرجوع شرارتی مخد دینا ستا دا پخوان را جنگو نادا تو تا پخوان را جنگ یالے وی او سندک جنگو نا که اتنا انا انا بدا ما یعبد آباؤنا آتم غمانی که دو دینا چه باد دو گدان واسو چه باد دو گزم غم شرانو آمونگا یو بشک که دانا چه تم غرا بلی اویتا لالا شک کونکی قالا جواب نوی ورد حرد صالح علیہ السلام وازما قوما خبر را گئیمالا کزیم بدلیل بانی طرف درب زمانا او را گرشی ما تا طرف دا اللہ میں میرا بانی او زر دا مسئلہ پریدم مسئلہ و نکما فمئی انصرنی من اللہ نسوک با امدادو کی زمان دا عذاب دا اللہ میں ناسیتو کز نافرمانی اگم دا اللہ نافرمانی صدا چز مسئلہ بیان نکما فما تزیدوننی غیر تخصیر نو نزیادو اتاسو مال را بغیر تاوان نا تازو همالا تاوان را کوئی و یا قومی و ادما قوما داو خدا اللہ دا استاسو را پارا نخا فدرو یانو بریده دی لرا چه خوراک گئی بزم کدا اللہ کی و لا تمسو آدسوی نوم رسول دیتا ست تکلیف کرو رسو فیا خدا گم عذاب قریب نو بنی تا سلوا عذاب فورن قریب یعنی عاجل فورن فا قریان زخمی کلا گئی دیو خیلا را ایوالا پریکڑی فا قریان او جمع رالا صبح شمس کے مفرد رالی فتا آتا فا قرا لاسی ازدگر فا قرا زخمی کلا گئی خیلا را اگر دوی اقرو ها جمع رالا اصل کے خیوالا یو تم پر کٹ کرو پتورا و طول تینیس بات زکاو گئی چه ده یه طول ور سر سلاوا نو چه یو تان جرمو کی ده چا ور سر سلاوا غلی پادشو نو غیم بکی صدار دی فا قرو آنو زخمکڑا دیو خیلارا فقالا نو غیوار دار صالح تمتو بی دار کم صلا ستا ایام فائدو آلی تمتو یعنی تعیشو جو ان تیر گئی بو کورو استاسو کی دری رازی ذالک وادن غیر مقضوب داو آدوان درو جنا شوی فلما جام رنانو کلا چرائی حکم دا عذاب زمنگا نجینا صالحان نخلاص کمنگا رد صالح اوہا اگسان چی ایمان راوڑے و سرادنا پا میرا بانتیا سراد زمنگا ومن خیز یوم ایزنا در سوائد دغر ازنا ان ربك هو القوي العزيز يكن الرستا قوي دي و غالب قوي و عزيز ذکر کو مقابلہ چه ورسان دو چار آغلو یا نوال خوردی داغا مقابلہ سوک نشی کولے واخذ الذین ظلم صحتو اونی و آغدسان اللہ چه ظلم کرو چگے یو چگا پیو آلی شوا فاس بولی دیار انجاسمین داسی سلائی توفان پی اللہ راوستو او پائی کی چگی وی چه طول پر مخی پراتو او داسی توفانو چه دائی با کورونو تا اونو تل نوغا سلائی با دن ور پسی لڑاو تاوی دبا دائی بیرا بار کرن او چه بار بیکل نو گتی لبیرا واچو لکپرا دیولا ما تکڑی وَاخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا صَيْحَةً وَنِعْمَ الظَّالِمُونَ لَرَجَعُوا فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ سِلَاي چراش دي کې او قسم आवाज شيارې کوي فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ وَغَزَوْا الْقُرُونَ کې پرمشي پراته کَلَمْ يَغْنَوْا فِيهَا فَانُوا کَلَمْ يَغْنَوْا فِيهَا تباشو تابویگنی دیارو سیدلی نوپا دیکھے نازے تباشو انا انا سمودن کفرو ربا ہم غنائی آمی پا مانا دا ادری دل ہم رازی نو کاللہ میاغنو فیا تباشو تابویگنی دیارو سیدلی نوپا دیکھے انا انا سمودن کفرو ربا ہم خبردار یقیناً سمودیانو کفر کرو براب انا بودل سمودنو خبردار حال اگد سمودیانو لا دادری واقعات ذکر کرو فدیچ حال عبادت للہ وحدہ دیو اللہ عبادتو کئیو نو علیہ السلام ہوئی یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرو عود علیہ السلام ہوئیو یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرو صالح علیہ السلام وئی یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرو اس واقعات ابراہیم علیہ السلام پنافید علم غیب چا عالم الغیب بغیر دا اللہ نے بلسوک نیشتا اگر ابراہیم علیہ السلام دا ملمنو پا حال نو پوچلا فرشتی دی او کدا انسانان وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى فَتَايَ سَرَاغِلِ وَاسْتَاذِ زَمْغَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَبْزِيرِ قَالُوا سَلَامًا وَيَوْرَدُ فَرِشْتُ سَلَامًا يَنْسَلَمُ سَلَامًا بَجُو سِ بَچُ سَلَامًا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ بَچُو سِ دَالَغَ عَذَابْنَا قَالَ سَلَامٌ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِهِلِنَا نِيزَ نُوَحْدِ تِرْنَكَ چرات لئو گپس کیو رچوی باندے ملمانے راگلیو لارو اسخے علال کے آوازے والا لارو که ابراهیم علیہ السلام دا پتوا چه دا ملائک دی نو اغبو لسخه و نیلالو او دا خو پتوا چه ملائک خوراک نکی خو پتوا دا نوا او دا دا نر سڑی کاری چه ملمر آشی نو دا ملمر دا ملمستیا خیال ساتی نو ابراهیم علیہ السلام لا او سخه اغیر ریت که او رانو والا نر سڑی چی اغا درستخان چلی او یو نیمین اغا تا با بطالی کی خپا کی دوی و دا با اردنو ایجو نوڑای اخرا نوڑای پتیم با غانا غرادا کئیو فنم مار آئی دیا هم نکل جوری دللا سند دائیو لا تسلی لے جو ناشنا نراسی دل دیتا یو کالی ازمند کالو خان افیس ایبو دیر نر سڑی و دیر خالیمو ورسرا مرگریو را للو ما تیوی جی منگا جو پنجاب کے دفلانی ملاقات لا نو ماو خاندل ماو دو سڑی اسا کوئی پارام کے نئی اوینا جی منگو آئیو چا غسر ملاقاتو کو رو منگا دیر سوٹ دے مازا ورشای خمائی گوریو خبر ورطاکو ما چی زین روٹای لارا کی اخری کدر روٹای تے مونی وګورځ ما ری ګور دور وینا چې د ملمان چې دور له لری نه لاړ شي ما خیر نه خو ما ورته وی چې لاړل از دې مس باندې ورسېدل اول خو غي انتظار کو بیا انتظار نه پس اسه براوي له ګوند ور سره کې ناست او ورته زما د آرام وخت دی زور د کېګما او تاسو زګي واپس چه را لگو سرازی تیره شو مخی افیس ایب سقا لرم افیس ایب سنگا لی دفع دی بیا خبر نکرم وولید دازی داسی کم شو روشن اولی دو من دو دوڑای پا ٹیم لرو دایمون ایب بازارو دوڑای دیر آوا درو را وقت بیوک کور ورکر دوا شو روشن ما و تایی گورا دو پختانو دقی دیر فرق دی دا پریدا ما تا تا ویلی و روی زمون بڑکی خودیر مینه و غیر آلا ختم کرا ما داری دا غسی فلم ما رای دیا انو کل جوی اللہ سند دای چند راسی دل دیتا یعنی نیخ وارا نا کرا امنا اشنای ہوگڑا دایل را پت اکڑا دای نیارا زلکی و او جسا منو خیفا قالو لا تخفنو ورد دای میاری گا ان ارسلنا الیکم ملوت من غلیک بشیو قوم ملوت علیہ السلام تا چوی باندې بازاب راړو و امرا جو قائمت او خزاد ابراهیم علیہ السلام ولاوا فضحکت نوی او خندل فبشرنا بیساق نذر ورګمنا ویل په ساق دی آیات کې دو اشکال دي او دا اشکالونه مفسرین انہوں نے یال کری توجہ ہوتا انہوں نے کری یو اشکال دا دے چدل دے فَلَمَّا رَائِ دِيَهُمْ لَا تَسِبِلِهِ نَا كِرَهُمْ وَاوْجَسَ مِنُمْ خِیفَا پَتْ اَقْرَا دِوَئِنَا زُلَكِيَا رَا قَالُوا لَا تَخَفُ نو ملائکو اردوئیم میارے گا نو لگا ملائک عالم الغیبو او پا زُلَكِيَا رَا پَتَقْرَا او ملائک وردو الا تخف من یاریگا نو ملائک عالم الغیبو سو چاگر داغا پس رپ حال باندی پوشو یو شبا دا دوینا دا فا ومرا دلو قائمتن خزیو لاروا فضای کتنا ویو خندلو نو خزیو لاروا اوی خندل نو سپو ریو خندل زیر خرازی در اید دا امر عجیبانا سڑے سناشنا کارو وینی نو خندی سناشنا زشے وینی نو خندی سار زلگ انتراسی دشوی اودشو ما نو پا خوب کے ناسا پا پا خندا شوئے مچتا نو آواز را لکو را کر ویس چل لے ما ویسا جاتا پا خاندے ما بعد ما سرولی در خوب میولی در خوب که من سرولی در خاندل می نو سرولی نو خاندی ازو کنه خاندی که نو سویلی نو خاندی نو آغا او اسی خلی ونی خاندی نو بی بی دی ابراہیم علیہ السلام سلی دلی ندی فضائقت ومراتو قائمت فضائقت اکل اکل دی خود کی سر دا سے کئی یا رای می سکر اخلاف گیا دی ورد می لگنوی اس دی امام مورنا ورد کنسی ورد سچلی مایولی وی ما رضی وی لاما تاکراوی شب دیرال راکت ما نما خوب که جنگو چاچارا می جنگو غراب می تن مذب رو بخواه منی والی پا خوب که همی رو حالی کر خوب آلتی نو به فضای کت ومراتو قائمتن فضای کت خزه اولاروا فضای کتنی خندل نواسی خندل چم ریجی بنو ادا دو مشکال لی دا اول اشکال حل دا دے چھے دا اغی ابراہیم علیہ السلام زلکی یارا پتاکڑا واج زمین مخیفا پتاکڑا پس لکی یارا قالو لا تخف نو دیو تاویم میں یاری گا نو چاریو تاویم میں یاری گا نو خود زلپ حال نوی پوہا نو غیو تسنگوی سورہ حجر راواری 25 آیات سورہ حجر آیت نمبر 52 25 سورہ حجر سوال لسم سپارہ آیت نمبر 52 دلتا وی وَدَبِّهُ مَنْ زَيْفِ إِبْرَاهِيمِ دخلوا علیه فقالوا سلاما کلا چه داخل شو بدبانینو دی السلام علیکم اتنور عبارت معذور دے غلطے ابراہیم علیہ السلام وعلیکم السلام خیورید کے راڑا یا تلکی خود اغی نخو چنے خو قال انا منکم وجلون ویو ارد ابراہیم علیہ السلام انا منکم وجلون منگ تاسو نو یریدو قالو لا توجن نغیت ام یریگا ودلتا وی قال انا منکم وجلون وی ابراہیم علیہ السلام منگ تاسو نو یریدو اخلیت ویدی اس انت سرے اولا گو نو انت سرے جولا گے و اوجا سمنم خیفا قال انا منكم وجلون قالوا لا تخافوا اشكال حل شو القرآن يفسر بعضه بعضا دين اشكال چفزعي قد وي خندل نمخه قائمتون ده ومراتو قائمتون تفريد زعي قد بقائمتون نسعي كي لگا خندا خود امر عجيبا رازي امر عجيبا للدشتنا نسنگ اوی چه ذائقات یو سره جاہز جاہز بیر عربی دانو او اغا دننا تسا وکال مخی تیر شوئے او جاہز چهو اغا ربائی کے دیر قابلو اغا وی جا ربو تلرما او ما پا ربو کی صرف موس پا ربائی اصل عربائی منتا نوری طول عربی بوانا کڑی دا دور قابل لو پا عربائی کے او شکل چوو نو نرائی نرائی کچھ کچھ سترگی وی او تپی تپی مخی وو او دقات ندیر مندرے ہو یا رض یا خزرالا زرگرت اوی مالا شیطان جوڑ کا نو اگو حتی ما شیطان سبی دیلے ناگی وطوی زبی در طوخی ما او آغا سر اللہ جور کا ناگوی ٹھیک تا ناگرال جائز تیوی وی ما سر اللہ گوار شکار میرے جائز با ناس تو چی سوک راتر بودائی ویچ بودائی لنی بوزی تریا خویو نو او دار چا مجلس تا بتشیع و لبوم تا سنیان لغا چا سراو ناوی گی ندا ما دوڑای لبی آئی نجائز زان سر راروان که زرگر خوات راوز تا وید رو زرگر تاوی داده او تاوی تا دیو لگودره گا او خزت لرا جائز او ساعت بات تا پوسو که زرگر چرازی سر لراوستم ناوی ما ته ہوئی جمال شیطان جو کمانی لی دلن تی راوستی نو وی خواب انداز سڑے ہو نجاہیز وی زہیکت دلتی پو مانا دا حاضت تے نو مانا دا وَمْرَاتُهُ قَائِمَةٌ خَذَيُوا لَارَوَا فَزَهِكَتْ نُحِذِ رَاوِ حَائِزَ شُوَا دا کمی خذی چه حیز نرازی نداغی بچی مکی گی نداغی حیز نرازی بچی مکی دا نحائزہ شوا فرراوی یحیٰ ابن زیاد اللغوی المتوفا 207 اغوی لم اسما ذالک من العرب دا ما دا عرب نا اڈوائی ری دلی ندی چزائکت پا مانا دا حاضر او جائز دے لگزان نیو مقولہ جوڑا کرا یا رب وی جزائی قتل ارنب ازا حازت کل جو دو سوی حیز راشی نو ازائی قتل ارنب لگزان نیو مقولہ جوڑا کرا اگر لگزان نیربی جوڑا نفر راوی لم اسما ذالک من العرب دا مقولہ ما دا عرب انہی اورید لے اند اسه د ځان نو توکلی گزارو کو هو د توکلی گزارو آیو ا وای توکلی گزار دے دا خبره غلطه ده اصل کې زاهکت تفرید په محذوف هغه محذوف په دې ځای کې نشتا هغه محذوف سوره زاریات راوړی وشتمات شپه وشتم سي بارا سورہ زاریات نو آمد گے سورہ زاریات آیت نمبر 27-28 نو دل دوئی سورہ زاریات آیت نمبر 27 او 28 لگاواڑی فقربوا الیہم قالوا لا تاکلون فاوجس منهم خیفا قالوا لا تخف نوی ورد دیمی اریگا وبشروا بغلام علیم زیر ورگدل پالک پوا فاقبلت امرادو بی سرطن نوالا خزد لپتی زائکی فسکت و جہانو تس ورگ تنجیلا وقالت اجوزنا کم اویدی زیم بودائی شاندا سمت لگ چدائی دوڑائی نخوڑا ابراہیم علیہ السلام لوخی واپس کورتا وڑن نچاوے وڑن ندائی سے خوڑلی نو او خیار اخزاو اغی سر غم شو پا آغا زمانه کی دشمن بعد دشمن روڑای نخوارا و اغی سر فکر شو چه چاپا دشمنان غلوی راولی زمان خاون لا وجلو لا و اغا پا مند رالا پا دریچا کے وقی خود کڑکای کے وقی خود چه وقی کی خود ندائی زیر ورکو ابراہیم علیہ السلام لا وَبَشَرُوا بِغُلَامٍ عَلِيمًا زِرِ وَرْدَ دَي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ لَبَالِكْ بُوَا اگه واردو مولی وارد فَاقْبَلَتْ اِمْرَاتُهِ سَرَّتِينَ فَسَقَّتْ وَجَهَا رَالَ خَزَدَ او فِي سَرَّتِينَ بَتِزَائِكِ اَدَرِ شَكِيُ لَرَوَا وَكَانِهُ بَشُرُونَ بِالْغُلَامِ فسکت و جانو تس ورگ تنیلا وقالت اجوزنا قیم او ایده زیم بودائشان دا زکا چه دی زیر ورکو اگه واوری ده نو چه واوری ده نو دی ورطوی سوره حجر راواروی سوره حجر آت نمبر سلور پانزوستم دو پانزوستم نشورو کن از دخلو علی فقالو سلاما قال انا منكم وجلون قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام عليم من عزر يرغو تالا پالك بوا قال بشر دموني تاسو مال عزر راكوية سرد دينا چرا سدلين ما تبودا والي نبس خبر عزر راكوية ذكت سنو قالو ابراهيم علیه السلام خزيد آتياو قالوا قالوا بشرنا قبلاك فلا تقم من القانتين قال ومن يقنط من رحمة ربي إلا الظالون زيري ولور كولو او ديو عوريد نفضايقات ديو خاند الله وضايقات تفريغة بمعزوف وامرادو قائمة خزيو لاروا وكانوا يبشرونه بالغلام فضايقاتو دای زیر ور گو پالگ نو ایو خاندل نو زیر ور گمونگ دیلا پای ساک او رست دی ساک نی آخوب قالت یا ویلتانو ایدی آئی حای رکا ایدی مالا را آلی دو آئی زبا بچو زی گموانا جزن زیم بودای و هادا بالی شیخا و دا خاون من بودا این هادا لشون عجیب یقین انداد یو شیع عجیبا دا سلو کال بودا دے او خزد آتیاو کالو دا وی دا بسندوشی چزما بزیوشی این هادا لشون عجیب یقین انداد یو شیع عجیبا نوی ام لائقوا تاسو تاجو کوئی دا امر دا اللہ نا دا خو دا اللہ حکم دے اللہ چی ورگئی بڑا والی کی ورگئی اوے قالو اتا جبین من امر اللہ رحمت اللہ و برکاتو علیکم او ملائک گورا ورتوئی رحمت دا اللہ دیوی بتاسو او برکتن دا اللہ دیوی بتاسو واکور والو انہو حمید مجید او دا اللہ دستان شویو دبزرگای والا لوشان والا ملائکو دری خبری و تکڑی یو قالو سلاما یو دا چه بچو سید اللہ دی مصیبتن و تکلیفننا ادویم ورحمت اللہ دا اللہ رحمت دردی بتاسو او درم و برکاتو علی گمال البیت برکتن دا اللہ دی بتاسو باندی واکور والاو دا دری دعا گانی و توقلی رحمت اللہ و برکاتو علی گمال البیت فخوا ما پکور باندی دایت لیکلیو رحمت الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد فلما ذهب ابراهيم رون قال جلال ابراهيم عليه السلام يا را اوراج تذيره نباز شروق من سرب بارد قوم لوط کے یقینا ابراهيم عليه السلام صبرناک اللہ عجز کیوں کہ وہ اللہ تا منیب اوراج دوں کہ وہ اللہ تا یا ابراہیم وارد انحازا نو امنو آئی ابراہیم مخواری دی باسنا انہو قد جا امر ربک شان دادے تائی سر راگ لے حکم درابستا او دائی چنی را وشدی دازار غیر عمر دود چنبی واپس شوئے نو کل جرا اللہ استادی زمگلو تلے سلام تا خفش بدای باندې وضاق بهم زرا او تنش بدای باندې پختونا من وایو زلم تنگ دے پختای میو بلکی وارا لے دا کنایا دا دزلم تنگی دونا وقالا دا یوم ناسیب اویوی دا درائی دیرا سختا سارے نر سارے بخبل ملما دیر خپا کی نو زمان ملما نر آولی او دای بیزتای لبرازی نو غم ورسرا وجاؤ قومو جو رون ایلیه او راید تقوم دو چت غلول شوید طرف تا یه راون انس غلول شوید طرف تا چاس غلول شاوات شاوات چه پا مخه کنو دی بیا او جرال جمعات نگوری او جه شاوات باش یا شیطان و جاو کمو یه راون ایلیه راید تقوم دو غلول شوید طرف تا و من قبل کانو یا عملون سیئات او مخی او بھئی چی عمل بے گونا کارا دا پکوانی ام دا بد عملو نو بھئی چی عمل بے گونا کارا کال یا قومی وید و ازما قوما ها اولائی بناتی دا زما دا چم جنا کائی دی بناتی ادانا چی زمالونا محاذا اللہ پیغمبر دورا کمزور خبر کئی چاہی تیوی زمانونا بنکاو آلئی کافر اتا ننا بنا تی دا قانون دے چه دا محلے مشر دا کلی مشر اگا وڑو تا بچے ہوئی پردی بچی تا بچے ہوئی امام بخاری باب خود رے بابن فی یا بنیا چه پردی ہوئی تا بچے ہوئی لشکنا نو پدی که ده حرد آنس رضی اللہ تعالیٰ عنو روایت ذکر کی چه نبی علیہ السلام وردوی یا بنیا نو آئے خوزیه نو او یا بنیا وردوی لو حافظ ابن کثیر ام پدی دائی که ذکر کی چه غیو مراد ده محلی جنا کائے ده چم جنا کائے ده کلی جنا کائے آگئی تا بچی وئیو نو مانا دا قال يا قوم يا اولي بناتي ويا ردي بلس ويا ردي لوتو وازما قوما دا زما د چم جنا کوي هننا تر لګم دا لایګی دیتا سولا مناسب دیتا سولا لایګی دیتا سولا سمات لګو دا زما لې جنا کوي بني کاو عليو فتق الله يرجى اللهنا ولا تهوني في ذيفي او ما رسوا قوي ما لراز ما بملمنو كي بملمنو مخي بمم ملامتا كويو اليس منكم رجل رشيد آنشت تاسو كي سو سره پوا تاسو كي سو كفيار نشت سو پويا نشت زما ده ملمنو بيزتيو لي كوي اليس منكم رجل رشيد آنشت تاسو کے سوک سڑے آقل مند قالو نوی ورد دیو دان مرض چه بچا کے راشد علکانو بدفیلی ناغو کی بیاس سڑی تو پاتشی قالو نوی دی لقل آلم تا تاگی سرس تخپوی آئیو ما لنا دی بنا دکا مناک نشت دے منگل راپ بارد چند جنا گوست تاگ سخوایشو حق خوایشو منګل جنا کو و دونو د دې شوب نکړو و انک لتعلم ما نريد او یګن ته خو یا چې منګل را به کو زمون شو تا ته معلوم دی قال لو ان لي بكم قوتان و يا رجلوت ارمان دې چې مال را پتا سو باندې طاقت او اوی لارگن شدید یا ما بنانی ولی او تن مضبوطا ارمان دی چیز ما اخبر قوم وی او یا او مضبوط سڑی سر زمان گره وی انتاس رو بیا زمان دو میرمنو بیزتی کره وی زکا او دلوت علیہ السلام دو حاران زیو حاران دو ابراہیم علیہ السلام رو رو دو ابراہیم علیہ السلام راہ کی دو او کرے چه ابراہیم علیہ السلام حجرت کو مدے ورسر بیراد نراؤتے ہو او دگا ملک کے بادشے ہو نو پا دگا ملک کے ددخ پل قوم نو دبل زین راغلے ہو ابادشے ہو نراغلیا دبل زین چراشی محضورا مضبوط نہیں کیا قوم ہی نہیں نو قوم بھی ہونا او دو دا سے مضبوط سرے ورسر مرگرے نو نبی علیہ السلام وی اللہ دی بلوت علیہ السلام رحمو کی داغنہ بعد اللہ انبیاء لولو قومنو کی رالے گلی دی چھے تکڑا قومنو کی بلو نبی علیہ السلام پدا سے قوم کی راغلے چھے جن جو قومو زورور قومو کلک قومو قال لو ان لي بكم قوتان وی کاش وی مالا پتاسو باندی طاقت او آئی لا رکن شدیدی آما پنانی ولی او تم مضبوطا قالون ہوئی ورد دئیو یا لیتو اننا رسول ربک ملائکو وردوی وی ورد ملائکو آلوت علیہ السلام منگا استازیو دی رفستا لئی سلوی لیکا نشرا سیدی دیتا تا فاسر بیا لکا بیتی دمینا لیل بوز احبلا لرابسی شاکی دشپینا ولا یلتفید منگو مہدون اللہ مراتاک او شاد دن گولیستا سنی اوتان مگر بی بیستا رست دن پاتی کیستا سنی اوتان اللہ مراتاک مگر خزستا دا بزان سران بی آئیو انہو مصیبوها ما اصابہم دا چلان رسیب دیتا غازاب چھے رسیگی دیتا دکا غا مسلمان انوا انما ویدہو مصیبو او تیم دائی سبا دے علیسا صبح بے قریب آئین سبا نیز دے یادا کول دے دے ملائکو علیسا صبح بے قریب آئین سبا نیز دے یادا کول دے دے ہر دلوت علیہ السلام کول دے چغه وی الیسا صبح به قریب ملائکه ورته سبا و بیا زاب راضی سبا کې نو لوط علیہ السلام وی الیسا صبح به قریب نه سبا نږدې یعنی مطلب وا چې نور ما نږدې شو چې زر غرق شو فلما جاء امرنا غلا چرای حکم زمنګا جاننا عالیا سافلا وګورمنګا د پاسه طرف دې لاندې اغا زمکا اللہ اوچا تکڑا او برنی اولتا کڑا او بیار اخلاس اکڑا او غر کی کڑلے او وان ترنا لیم ہجار دن من سی جیلے او ورول من حال داو چو ورول من بدائی بانی کانی ٹکرو اسی جیل منو اتا ٹکرے وائی داو تکو در وائی چدا خاورا پا اور بانی پخشی نو قانون دائی چه کم شے پا اور جوڑ شے داغے زخم زر نجوڑی گی نو دا کودر و کانی پاگے باندی مشتل پا بارا زمک اطلا او کانی گوری دل او دا بارا نے اول ٹکڑا و را خطای کرو دعا زابا پیرال زکا دائی کہ یو شرک و یو دالکانو بدفیلی وا آخو دا ہوندے کہ ہنگامی سار کرد قومی لوت را زیر و زبار شیختار وی آغا اللہ چه سبا پتیم کی قومی لوت زیر و زبار و گردو وانترنا علیم حجارتن من سی جیل او ارول من بدیوانی کانی تکر تکرو منزو پیدار پی یو بل بسیر آروانو مسوی مطن اند ربی کا نشاندار اپنی ربستا باندی چار کافر لب اخبر کانے رسے دو وما یا من الظالمین ببائی دو او نو داد ظالمان نسل داد ظالمان نسل رے انسمت اب پلارا کی ددائی قوم ددائی ملک راجی کم غائی چا قومی لوت تباشوئے دے وما یا من الظالمین ببائی دو او نو داد ظالمان نسل رے واقعات ابراہیم علیہ السلام او دلوت علیہ السلامی ذکر کلا پا نفید علم غیب چو گورا ابراہیم علیہ السلام تا پتا نوا چدا ملائک دی او کدا ملمان انسانان دی او لوت علیہ السلام تا گورا اغا تا پتا نوا چدا زمارا غلی ادا ملمان دی ملائک دی او کندا انسانان دی نو عالم الغیب بغیر دا اللہ نبل سکنشتے جمعی رز دا گورا یو خبرکم د جمعه راز ده نو موږ نیمه غانټه تفریح کوو تاسو د سنو کوي او بیا به موږ لا موږ چټی کوو چې موږ کو نو زمونږه اوخه کیږي زما د تور نور په یادو او هغه کسته چې هغه الکو ظلمیو شیخ القرآن یو مناظره لته نو دا لار کې اجره دا هغه دا اجره کې ناستو شیخ القرآن تے ہوئے چلتا دے کاغا جی ناغو ورطا ہوئے دوا سے او کتابون ورزرو ورطا ہوئے گا جی زرازم خورتے منڈا کرا ازمانه کې چړې به خلکو سره چاړې راوستا اپو ګډ یو والا او شو قرآن دی وی اواز بنځي سر سره ځه او سره مرګره شو او کتابونه هر سره واغستل زمان ترور لور پی موادوا اگر ننو فات شوه ده نو دو جمعه دو موز نباد با داغ جنازه دل تی گراون کی نو من چه سبق ختم کو دو جمعه موزو کو نو بیا با اگر جنازه لززم نو کتاسو زی نو خبری جنازه بومو کئی جنازه لبی بیا جو و تفریح دیو دسو نتازه کئی